Evet. Kardeşlerim, davetçinin azimli olması gerekir. Azim, hayırlı işleri işlemede eli çabuk tutmayı, böyle işlerde sebat etmeyi, bıkkınlık ve usanç göstermeden sürekli ve devamlı olmayı gerektirir. Bütün zamanlarda, mekanlarda Allahu Teala'ya davet çalışması yürüten davet erlerinin karakterleri budur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amellerine baktığımızda her zaman ısrarlıydı, devamlıydı. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hiçbir zaman usanma, bıkma, ondan beri durma yoktu. Ağırdan alma, erteleme hiçbir zaman yoktu. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın bu konuda belki de en önemli misallerden bir tanesi Ka'b bin Malik olayıdır. Sözüm net mi? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düşünün, Tebük seferine sahabeler hazırlanırken Ka'b bin Malik iniyor, geliyordu. Hep bir ağırdan alma, hep bir erteleme. Onun neticesinde öyle bir sıkıntı yaşadı ki, öyle bir sıkıntı yaşadı ki, Allah hiçbirimize bunu yaşatmasın kardeşlerim. Bakın, Ka'b diyor ki, Allah kendisine merhamet etsin, ayetle tövbesi kabul edilen sahabelerden bir tanesi, vallahi diyor, o savaşa kadar hiç bu kadar diyor, elim geniş, vaktim müsait değildim diyor. Her gün diyor, evimden çıkıp çarşıya gittim, bugün hazırlanırım, yarın hazırlanırım diyor, hep ertelendim diyor. Ordu hazırlandı, yola çıktı, arkalarından giderim, şöyle derim dedim, bütün fırsatları kaçırdım diyor. Rabbim hepimize azimli olmayı nasip etsin kardeşlerim. Ağırdan alma, erteleme neticesi öyle bir sıkıntı yaşatır ki insana, iman zayıfladıkça zayıflar, itaatlara, ibadetleri işlemede azim de kırılır. Bu sefer artık sen davette azimli olamazsın. Sen de artık acizlik başlar. Usanma, bıkma kalır. Çünkü öyle bir izzeti, şerefi bırakıyorsun ki, Allah'tan gelen hidayeti, nuru bırakıyorsun, kalbindeki iman ateşini söndürüp tembelliğe dönüyorsun. Allah hepimizi yüksek azimle bu hak yolda yürümeyi nasip etsin. Allah'a davette, tebliğde uzlet ve içe kapanıklığı bir kenara itip Allah Azze ve Celle'nin dinini yüceltme yolunu sürdürenlerden eylesin. Çünkü bu yolda durdurak olmaz kardeşlerim. Hiçbir zaman durulmaz. Rabbim gönlümüzü geniş nasip etsin. Düşünün, Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat anını okudunuz mu hiç? Okumuşsunuzdur tabi. Beni en çok duygulandıran, böyle gözümü yaşartan meselelerden bir tanesidir. Ömer kılıcını almış, kim Muhammed öldü derse onun boynunu koparırım dediğinde, Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin, o çıkmış, kim Muhammed'e ibadet ediyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah ölmeyecek, diridir şeklinde insanları hakka davet etmiş ve ortalık durulmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizleri azimli kılsın. Gönlü geniş kılsın. Her halükarda bakın, sakin düşünme, hayrı düşünme, ağızdan da hikmetli sözlerin çıkmasına sebep olur. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Fitneden, kargaşadan uzak kılsın. Bakın, Ebu Bekir'in, Ömer'in hilafetine kadar hiç kargaşa, fitne yok, biliyor musunuz? Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimizi azimli kılsın kardeşlerim. Davet kapısını zorlayan insan, cennete giden yolu, cennet kapısını zorlayan insandır. Çünkü bu nurlu yola çıkan, Allah'ın yoluna davet eden insana, Allah dünyayı ayağının altına serer de getirir. Ve cennete giden yolu ne yapar? Kolaylaştırır. Evet. Kardeşlerim, davetçinin tevazu ve kanaat sahibi olması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kalem suresinde sen diyor en güzel ahlak üzerinesin diyor. Tevazu ahlakı Allah'a davet çalışmasında bulunan davetçinin en önemli vasıflarından birisi. Kişinin kendi akranı karşısındaki alçak gönüllü olması tevazusundandır. Akranlar aynı seviyede bulunanlar arasında çoğu kez kıskançlık olur, rekabet olur. Onun için kişinin tevazu sahibi olması, alçak gönüllü olması, kanaatkar olması, davetçinin ahlakında olması, her zaman karşıdakinin kendisinden gelen söze itibar etmesine sebep olur. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine tevazu aynı zamanda unutmayalım ki kardeşlerim, karşıdan gelenin nasihatını kabule de sebeplerden birisidir. Herhangi bir insanın nasihatını kabul etmek tevazudandır. Çünkü şeytan seni bu nasihati reddetmeye ve nasihat eden hakkında suizanda bulunmaya çağırır. Şunu unutmayalım ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında şöyle diyor: ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah sizi giderir, öyle bir topluluk getirir ki o onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorludur. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Demek ki bu vasıflarla sahiplenmek, vasıflanmamız gerekiyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Müminlere karşı yumuşak, merhametli, tevazu sahibi olmamız, kafirlere karşı sert davranma, onları düşman bilme. Rabbim bunlardan olanlardan eylesin kardeşlerim. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sadaka diyor malı eksiltmez, Allah affeden kulunun ancak izzetini artırır, Allah için tevazu gösteren kimseyi de Allah mutlaka yüceltir diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Körü körüne taklit eden değil, doğruya uyanlardan eylesin. Yine kardeşlerim, sebatın davette en önemli vasıflardan bir tanesi olduğu ortaya çıkar. Çünkü sebat etme, hidayet ve davet yolunda sebatlı olma, bu yolun genel kaidelerinden bir tanesidir. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akrabalık bağını kesen cennetin kokusunu dahi duyamaz diyor. Akraba ve diğer kimseleri ziyaret etme, dolaşma şeklinde gece gündüz gizli açık fert grup olarak davet yolunu sürdürme sebat gerekir. Düşünün, Allah Azze ve Celle'nin kitabında verdiği örneklerden bir tanesi, Talut'la Calut kıssasını okuyacak olursanız, nehirden geçerken kana kana su içmeyin diyor. Bu emri ihlal edenler kafirlerin karşısında ne yapıyorlar? Korku duyup tabanları yağlıyorlar. Ama az kalan o topluluk karşıdaki kafirler topluluğundan ne yapmıyor? Korkmadıkları gibi, ya Rabbi bugün ayaklarımızı sabit tut, kalbimize korku koyma, dininde bizleri sabit tut diyor. Vallahi Azze ve Celle nice az topluluklar vardır ki koca koca toplulukları galebe çalmıştır diyor. Bu sebatlı olma, yürekli olma ve bunda Allah'a karşı Azze ve Celle'ye itaatkar olma birçok hayrın kapısını açıyor. Düşünün, İsra suresinde Allah Azze ve Celle, eğer diyor biz seni sebatkar kılmasaydık neredeyse meyledecektin diyor. Allah Azze ve Celle Resuluna aleyhissalatü vesselama insanların içinden seçtiğine, eğer diyor biz diyor seni sebatkar kılmasaydık neredeyse meyledecektin ve sana azap dokunacaktı diyor. Öyleyse kardeşlerim, bizim çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu yaşadığımız asırda yaygınlaşmış zulüm var. Tabi olunan heva var. Herkesin kendi görüşüne dayanarak tespit ettiği bir din var. Kimi türlü hevalara, yağcılıklara, dal kavukluklara, güzel görünme çabalarına gidiyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. Allah bizleri haktan ayağımızı kaydırmasın. Allah ihlaslı olmayı, dininin yolunda sebatlı olmayı nasip etsin. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, öyle bir zaman gelecek ki diyor, Allah diyor ilim ehlini, ilmi diyor insanların arasından çekip almayacak, İlim ehlini alacak diyor. O insanlar cahillere gidecek, onlar hem sapacak hem de saptıracak diyor. Rabbim bizleri hayra uyan, hayra davet edenlerden eylesin kardeşlerim. Evet, davetçinin üzerinde çok ağır yükler vardır. Bunlardan birisi dini savunma olduğu gibi dine davettir. Ve bu uğurda gelecek ezaya, belaya da sabırdır. Bu bir iftirayla olur, bir eziyetle olur, bir işkenceyle, bir tacizle, bir öldürülmeyle olur. İşte kim bunlara sabrederse Allah Azze ve Celle'nin izzetini ve şerefini düşünür, bunda sebat ederse Allah da onu sırat-ı müstakimde ayağını sabit kılar kardeşlerim. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Ama şunu da unutmayalım ki kardeşlerim, davet ediyoruz derken doğruları öğrenmeyip kendi doğrularını anlatırsan, bir gün o Kevser havuzunun başına geldiğinde havuzdan uzaklaştırılan ve sünnete ittiba etmeyip yüz çeviren, oradan kovulanlardan Rabbim bizleri eylemesin. Çünkü havuz başına gelindiğinde, ya Rabbi bunlar benim ashabım, evet onlar senin ashabın ama onlar senden sonra imtina ettiler, senin sünnetinden yüz çevirdiler, öyle deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da öyleyse bunlar uzak olsunlar diyor. Allah hayrı öğrenen, ona davet eden ve bunda sebat olanlardan eylesin kardeşlerim. topukları üzerinde geri dönenlerden değil, iman eden ve imanında sebatlı olanlardan eylesin. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşine karşı merhametli ol, sevgili ol diyor. Ve bir müminin diyor misali, düşünün diyor, bir bedende bir uğuz rahatsızlık duyduğunda sabaha kadar bütün diğer organlar ona ne yapar? Ortak olur. Davetçi bir insan da aynı yapıda olması gerekir. Müslümanlar bir duvarın elemanları gibi, aynen nasıl birbirini tamamlayıp da düz bir duvar haline geliyorsa o şekilde olmalı. Kişilerin bir arada olması, diri olmasıysa ancak davetin, davetçinin ve insanları hakka davet eden insanların varlığıyla gündemdedir. Allah hepimize Allah yoluna giden, Allah'ın hayrını uman, Allah'ın cennetini isteyen, cennette cemalini isteyenlerden eylesin. Dünyalık bir menfaat için birbirine yardım edenlerden eylemesin. Ayet-i kerimede buyurduğu gibi, iyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın. Allah'a karşı takvalı olun, Allah'ın cezası çetindir diyor. Hakikaten öyle hallere gelmişiz ki, öyle bela, öyle musibet, öyle kederli olmuşuz ki, davet zayıflamış, insanlar helalı haramı karıştırmış, ortada din diye bir şey kalmamış kardeşlerim. Eğer insanlar hakikaten hayrı istiyorsa, içinde bulunduğu günah ve masiyetten kurtulma arzusu duyacak. Davetçi olacak, dinini öğrenecek ve yaşayacak. Onlara insanları davet edecek. Allah'ın zikrine doğru insanları davet edecek. Ki Allah'ın zikri kalpleri yumuşatır, derileri ürpertir. Allah hepimize bu davada ihlaslı olmayı nasip etsin. Düşünün kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala nasıl kurumuş yeryüzüne indirmiş olduğu rahmetiyle diriltiyor, yeşertiyor, hayat veriyorsa, ilim de davet de masivada, küfürde, isyanda, şirkte giden bir topluluğu böyle yeşertir ve canlandırır. İlmin olmadığı yerde karanlık vardır, her türlü şirk, küfür vardır. Onun için dinimizin emirlerinden birisi budur kardeşlerim. Yine dinimiz insanların kalplerini kazanmayı, onlara faydalı olmayı emreder kardeşlerim. Müminin mümine bir güler yüzü dahi ibadetten ve kulluktan der. Hatta eşinin ağzına verdiğin bir lokma dahi ibadetten ve kulluktan diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah devamlı iyilik yapan, kötülükten uzak duranlardan eylesin. Kur'an'ın terbiyesi, müminin nefsinde değişiklik gündeme getirmesi gerekir. Eğer Kur'an okuyan birisi hala nefsinde bir değişiklik hissetmiyorsa, o da onun ondan nasibinin olmadığını gündeme getirir. Allah bizi her türlü cedelden, tartışmaktan uzak kılsın kardeşlerim. Tartışma her zaman inatlaşmaya dönüşür. Karşı tarafın delil ile ikna olmadığını, var olan duruma razı ve teslim olmadığını gördüğün zaman bu gibi insanlardan yüz çevir, çünkü cahillerle işin olmaz. Bu meyanda Allah Azze ve Celle af yolunu tut, marufu emret, cahillerden yüz çevir diyor. Çünkü kardeşlerim, tartışma, ihtilaf her zaman insanın kalbini sertleştirir ve hatta dininde fikir değişikliğine kadar insanı götürür. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, peygamber geldikten sonra hiç kimse ayrılığa düşmez. Sadece tartışma hariç. Çünkü tartışma kalpte ikiliğe neden olan bir bidattır diyor. Ve arkasından Zuhruf 58'i okuyor. Onların diyor sana gelip senin ilahın mı hayırlı yoksa benimki mi? Bunu demeleri sırf cedel için. Onlar zaten cedelci bir kavme. Zaten cedelci bir kavimdir diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Onun için kardeşlerim, davet ederken karşıdaki şahıslara da çok çok dikkat etmek gerekir. Yumuşak söz söylemeli. Çünkü Allah Azze ve Celle, ey Musa, Firavun'a git. O azdı. Ona yumuşak söz söyle. Ola ki anlar diyor. Musa aleyhisselamsa, ey Rabbim, benim göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz, sözümü anlasınlar ve kardeşim Harun'u da bana yardımcı olarak ver. Onunla beni destekle, beni onunla kuvvetlendir. Benim işimde onu bana ortak kıl. Seni çok çok analım, seni çok çok zikredelim diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bu ayetler sanki öyle bir meseleyi ta başından alarak bizlere izah ediyor ki, sanki bütün meselenin has olarak vurgulandığı ve meselenin tamamen özünü bizlere benimseten ayetlerden. Burada düşünün, Musa Aleyhisselam'a doğrudan doğruya kendini muhatap edinen bir emir var. Firavun'a git. Çünkü o azdı diyor. O ana kadar Musa Aleyhisselam sadece Rabbinden geleni kabul ediyordu. O an bu gelen emirle vazifesinin risalet olarak kendisine tevdi edilen bir şey olduğunu anladı. Kime git? Firavun'a. Firavun kim? Küfrün zirvedeki tek misal olarak gösterilen bir despot, kafir. Firavun'a git, ona tebliğ et. Allah'ın emrini ulaştır diyor. Çünkü o azdı diyor. Ayeti kerimede baktığımızda o azdı sözü, en azgını o. Yani mevcut olan kafirlerin en azgını. Küfürde, şirkte, tuğyanda misal olarak verilen Firavun. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Kur'an ve sünnetle amel etmeyi nasip etsin. Burada Allah Azze ve Celle ona git, o azdı derken gayet tabii ki Allah Azze ve Celle'nin dilinden, yani onu Allah söylüyor. Musa Aleyhisselam'ın o yaptığını, yani git ona tebliğ et. Ona yumuşak davran diyor. Musa Aleyhisselam'sa, ey Rabbim benim göğsümü aç. Bu sözü muktedir olma. Yani bu da Allah'ın ona bir ilhamı. Yani Musa Aleyhisselam o sözü söyleyebilse, söylediyse hakikaten söylemesi gerekiyordu ki Rabb'i o sözü söylemeyi ona ilham etti. Yani ey Rabbim benim göğsümü genişlet. Neden böyle bir söz söylüyor? Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün, Firavun gibi birine davet için gönderilecek. elbette ki insanın kalbi daralır değil mi? Musa aleyhisselam hemen Rabbinden dua istiyor. Ey Rabbim, benim göğsümü genişlet. Yapacağım işe karşı ondaki müşkülatla hazırlayarak, görerek bana bu işin zorluğunu hissettirecek sıkıntı verme. Gönlümü bu emre karşı aç. Allah hepimizi böyle dua edenlerden eylesin. Ne gibi bir müşkülat olursa olsun, karşısına ne çıkarsa çıksın, sendelememek için benim gönlümü aç diyor. Yani bu emri kabulde bana kolaylık ver. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim, Firavun'a baktığımızda o dönemde o topraklarda yaşayan en azgın insan, en kafir, en despot insan. Musa aleyhisselam da o ortamda büyüdü. O da onun sarayında büyüdü ve onun nasıl bir insan olduğunu çok çok iyi biliyor. Hatta onun korkusundan Medyen'e kaçan birisi. O da korktu, kendisine zarar vermesinden korktu. Her insan endişe duyar. Bu endişesi onun birçok şeyi yapmasına sebep olabilir. Ve Firavun'un korkusundan Medyen'e kaçtı. Yıllarca orada durdu. Ve Allah Azze ve Celle kendisini birçok vakaya hazırladı. Ve tekrar ne yaptı? Firavun'un olduğu yere git, o azdı. Ona yumuşak söz söyle. Ola ki anla deyince, ey Rabbim benim göğsümü aç. Bu emri tatbik etmede bana güç ver. Bu emri tatbikte zor ne varsa bunları benim gözümde küçült. Hiç önemli bırakma. Yani bu emri uygulamada güç ver, samimiyet ver, irade ver diyor. İşte davette en önemli vasıflardan hepsinin toplandığı yer burası kardeşlerim. Göğsümü aç, hiçbir sıkıntı gelmesin. Yani hemen duaya, yalvarmaya, Allah Azze ve Celle'ye iltica, bu dinde azmedilmesi gereken meselelerden. Allah yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Demek ki peygamberler dahi tebliğlen mesul, sorumlu tutuldukları gibi ondan sonraki gelen ümmet de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, yani bizler mutlak tebliğden sorumlu insanlarız. Her ortamda kendisine has bir vaka ele alınırsa o vakayı ele almamız gerekir. Öyle bir zirveden veriliyor ki, düşünün, hangi ortamda olursak olalım, karşıdaki Firavun gibi bir kafire, despota, Musa gibi birisi, Musa aleyhisselam davetçi gidiyorsa, ona git hakkı anlat diyorsa, inanan biz insanların da hakkı gündeme her halükarda getirmemiz gerekir. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Öyleyse şunu güzel yakalayalım. Ne bizim düşmanımız Firavun gibi zalim, ne de bizde Musa'nın imanı var. Ama buna rağmen bu misal bize verilmişse bu bizim için çok büyük bir örnektir. Allah emri bil marufu anlamayı, nehi anil münkeri bilmeyi, iyiliği emredip kötülükten uzak kalmayı, insanlara marufu emredip münkerden alıkoymayı nasip etsin. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü dinimiz, kim bir kötülük görürse onu eliyle mani olsun, diliyle veya kalbiyle diyor. Sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmeyen kalbiyle, ve işte imanın en zayıf noktası budur diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Demek ki her kim belli bir ilmi mertebesi olanı muhatap edinmiyor, belli bir kesimi muhatap da edinmiyor, İnandım diyen herkes bu emrin muhatabı kardeşlerim. Allah buna kulak verenlerden eylesin. Her kim bir münker görürse, kim olursa olsun, ve bir de o görenin gördüğünün münker olduğunu bilmesi gerekir. Yani inandım diyen bir insan iyiliği emretme, kötülükten de nehyetmek zorunda. Bu da kişinin imanının nerede olduğunu gündeme getiriyor. Eğer elinle, dilinle yapamıyor, kalbine bırakıyorsan, o zaman bu senin kendine bile yetmeyen bir imana sahip olduğunu gösterir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir gün bir seferden gelirken sahabenin bir tanesi, Allah kendisine merhamet etsin, ey Allah'ın Resulü diyor, bana müsaade etsen de şuralarda yaşasam, mağaranın bol olduğu, yemişin, suların bol olduğu bir yerden geçiyorlar, şuralardan yesem içsem, şurada da yaşasam, Allah'ı zikretsem olmaz mı diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam senin diyor halk arasında yaşaman, insanlara hayrı anlatman, eziyetlerine katlanman senin için daha hayırlıdır diyor. Evet, yani ayete dönecek olursak, Musa aleyhisselam benim gönlümü aç derken, çünkü o azdı diyor. Azgınlığı ne? Nasıl azmış? Benden başka bir ilah mı var diyor. Yani ben sizin ilahınızım diyor bir despot, zalim. İnsanları öldürüyor, eziyet ediyor, işkence ediyor, köle olarak alıkoyuyor. Musa aleyhisselam da ona giderken Firavun'un ne gibi bir tepkisiyle karşı duracağını bilmiyor. Firavun'a gidiyor, tebliğden evvel bir şeyler söylüyor. Biz alemlerin Rabbinden sana gelen iki elçiyiz diyor. Burada neyi kastediyor? Elçi olduğunu mu? Elçiliğinin kabul edilmesini mi? Hayır. Biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Firavun da ne diyor? Onların elçiliğini, nübüvvetini reddetmeden önce siz de kimsiniz demiyor. Alemlerin Rabbi da kimmiş diyor. Taha suresini okudunuz değil mi? Alemlerin Rabbi da kimmiş diyor. İtiraz burada nedir? Alemlerin Rabbine karşı oluyor. Belki de Musa aleyhisselam böyle bir itirazı beklemiyordu. Ve Musa aleyhisselam, sen bütün bunların alemlerin Rabbinden geldiğini çok iyi biliyorsun diyor. Ve Firavun meseleyi anlıyor ama itirazı inadı oluyor kardeşlerim. Ve ne yapıyor? İnadi olarak inkar ediyor. Çünkü onun ruhu da galübela dediğimiz Adem aleyhisselamın sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhların çıkarıldığında onun ruhu da evet sen bizim Rabbimizsin diye ne yaptı? Ahit verdi. Firavun'un ruhu da bizim ruhumuzda Musa aleyhisselamın ruhu da var mıydı? Vardı değil mi? İşte İslam'da bununla alakalı küfre biz mugalata yoluyla küfür diyoruz. Kalbinin devrede olmayıp da yalanlamayıp da diliyle inadi olarak inkarına. Ama Musa Aleyhisselam'ın burada başladığı tebliğ de davet de çok önemli. Niye? Çünkü bizim için örnek teşkil edecek bir vaka. Bize ışık tutacak bir vaka. Biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz derken Firavun'un itirazına bakın, alemlerin Rabbi da kim diyor. Öyleyse kardeşlerim, tebliğde en önemli nokta tebliğdeki başlanacak şeyin ne olduğu. Yani alemlerin Rabbinin, yani yaratıcının inkarı onun itirazı ile başlayan tebliğdir. Tebliğdeki ilk merhale bu. Yani alemlerin Rabbinin kim olduğunu anlatma. Alemlerin Rabbinin sana yolladığı elçileriz derken Musa Aleyhisselam ne yapıyor? Kendisine o ruhlar aleminde ahit verdiği Rabb'i hatırlatıyor ve susuyor. Hemen Firavun'dan gelen itiraz ne diyor? Alemlerin Rabb'i da kimmiş? İşte bu da gösteriyor ki kardeşlerim, davette çok söz, laf kalabalığı değil, karşıdakinin anlayacağı, akıl edeceği ve uyacağı şeyleri gündeme getireceksin. Demek ki sizden biriniz bir münker gördüğü zaman o münkere mani olsun. Demek ki münkerin en büyüğü, en çirkini neymiş? Alemlerin Rabbini inkar. Musa Aleyhisselam da ne yapıyor? Ona gidiyor, alemlerin Rabbini inkar eden birisiyle karşı karşıya gelerek ona alemlerin Rabbinden geldiğini söylüyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Davet Allah'ın birliğinedir, tevhidin hakimiyetinedir ve tevhidi gündeme getirmedir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Düşünün, ayeti kerimede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetiyle alakalı ilk inen ayetlere baktığımızda, ey Muhammed onlara sor, kendilerini yaratan kim, rızıklandıran kim? Onlar de ki Allah. Madem ki bunları yapanın Allah olduğunu bildiğiniz halde nasıl ona ortak koşuyorsunuz, onlara sor. Ortak koşarken korkmuyor musunuz diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin, Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği o ortamda her ne kadar imanda birçok şeyler olsa da tevhidden başlayan bir şeyler var. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin diyor. Bu da gösteriyor ki peygamberlerin geldiği ortamlar ibadet edilen bir şeyler var. Aynen Mekke toplumunu düşünecek olursanız, namaz kıldıkları, oruç tuttukları, hac yaptıkları, hayır hasenatta bulundukları, her şey var. Ama gelen peygamber ne yapıyor? Allah'a ibadet edin ama hiçbir şeyi ona ortak koşmadan ibadet edin diyor. Öyleyse kardeşlerim, bizim de yapmamız gereken tebliğdeki seyir katiyetle rastgele bir seyir olmayacak. Rabbim hayırdan ayırmasın. Sadece boş vaktini bu işe ayıranlardan değil, bütün ömrünü davete ayıranlardan bizleri Rabbim eylesin. Çünkü peygamberlerin yaşantısına baktığınızda ölümüne kadar sırf davetle uğraşmışlardır. Sadece belli bir vakitlerini, belli bir zamanlarını ayırmamışlardır. Allah bunları anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Şunu da çok iyi anlayalım ki, değerli vaktinizi almayın madem sesim kesik kesik geliyor. Rabbim bizleri mağfiret etsin. tebliğ ibadetten bir cüzdür. Tebliğ ibadetten bir cüzdür. Hem de imanı koruyan en üstün esaslardan biridir. Eğer biz tebliğ yapmıyorsak, bundan anlaşılması gereken Allah'ın emirlerini tebliğ yapmıyoruz. Biz bundan uzak duruyoruz demektir. Kendinizi Allah'ın emirlerini tebliğ etmekten soyutlandırabilirsiniz ama tebliğcilikten soyutlayamazsınız. Unutmayın ki davet etmeyen, tebliğ etmeyen, Allah'ın dinini davet etmeyen, tebliğ etmeyen Allah'tan gayrı her şeyin tebliğini, davetini yapıyor demektir. Allah'ın emri gündeme gelmiyorsa Allah'ın emrinin dışında bir şeyler gündeme gelir. Düşünün kardeşlerim, bir aileyi düşünün. O ailede yaşantı Allah'ın emir ve nehirlerine uymuyorsa, aleykümselam ve rahmetullah, fısk, fucur varsa, taassup varsa, enaniyet varsa, bu sefer orada kargaşa, huzursuzluk, ayrılık, gam, keder vardır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Ömrünü ne için, nerede, ne şekilde harcadığını bilenlerden eylesin. O kadar hoyratça ömrünü yitiren insanlar var ki, düşünün, neye yitirdiğinin bile farkına varmıyorlar. Öyleyse kardeşlerim, imanın en zayıf noktası neydi? Kalp ile buğuz, değil mi? İndir elini tebliğ etmiyorsan, yapmıyorsan, gücün yetmiyorsa bir yere sıkışıp kalmışsın. Kalbinle yetiniyorsun demektir. O da insanlardan tamamen soyutlanıp yalnız başına bir hayat geçirme demektir. Bunu yapmıyorsan, toplumun içindeysen ve yine de kalbimden buğz ediyorum diyorsan, artık böyle bir korunma mümkün değil kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah imanımızı zayi etmesin. Musa Aleyhisselam'ın duasındaki geldiği gibi, Rabbim benim işimi kolaylaştır diyor. Göğsümü aç, sözümü dinlesinler. İşin ne kadar zor olacağını Musa Aleyhisselam biliyor, kestiriyor. Hakikaten çok zor. Firavun gibi birine karşı çıkma o kadar kolay değil. Demek ki davetçinin hep dua etmesi, Allah'a iltica etmesi gerekiyor. Ve her kim bir münker görürse onu eliyle mani olsun. Yapamazsa, zor gelirse demiyor bakın. Çünkü bir işin zorluğunu tespit kişilere bırakılırsa çok farklı tespitler çıkar. Burada yapamazsan deneyeceksin, denemek zorundasın. O olmazsa öbürü, o olmazsa üçüncüsü mümkün. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Unutmayalım ki davet aynı zamanda tevhidin de olmazsa olmazlarındandır. Eğer birisi insanları tevhide davet etmiyorsa, insanları tebliğe çalışmıyorsa, demek ki La ilahe illallah'ı da anlamamış. La ilahe illallah. Böyle bir selam ben hiç duymadım ama hayırlısı, kime verdiysen o alsın bari. Bizim dinde bildiğimiz Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüdür. Bizim de vereceğimiz ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüdür. Herhalde bilmeyerek böyle yaptınız. Ya da namazdasınız, çocuğunuz yazdı. Tahiyattasınız. Öyle mi? Herhalde. Evet kardeşlerim. Rabbim hayırlısını versin. Demek ki tebliğ dinimizin hakikaten olmazsa olmazlarından. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Tebliğ illa bildiklerini serdetme, ben bunu biliyorum, ben de şunu biliyorum deme değildir kardeşlerim. Tebliğ Allah'ın sevdiği, razı olduğu, iyi dediği, maruf dediğini bilme, öğrenme ve onun içimizden seçip gönderdiği o elçilerin öğrettiği şekilde öğretmedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Münkerse Allah'ın hoşlanmadığı, razı olmadığı şeye mani olmadır. O da ancak onun öğrettiği şekildedir. Yoksa ben anlattım, anlasaydı veyahut bilseydi ne yapayım? Bunun gibi değil. Rabbim hepimize öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Unutmayalım ki peygamberler günlerinin belli saatlerini veyahut belli bir yaşantılarını veyahut haftada bir saatini davetle, tebliğle geçirmemiştir. Onlar ölümlerinin son anına kadar davetle uğraşmışlar. Lütfen denilen saatlerde davetle uğraşmamışlardır. Gece, gündüz, her saatlerinde Allah'ın dinine davet etmiş, iyiliği emretmiş ve münkere de mani olmaya çalışmışlardır. Onun peşinden gidenler, o ashab aynı metodu uygulamış ve din bize kadar gelmiş. Allah kıyamete kadar hayırda kullandığı insanların arasına hem bizi hem de zürriyetimizi katsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.